Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Rosja znów stanęła po stronie syryjskiego reżimu i zawetowała rezolucję wzywającą do wyjaśnienia okoliczności ataku chemicznego w prowincji Idlib. Do Polski przyjechały dzieci z najbiedniejszych polskich rodzin na Litwie. Te dzieci są tak miłe, dają też tyle radości, no i chciałybyśmy, żeby mogły się cieszyć ze świąt. Marta Nieradkiewicz, tegoroczną zdobywczynią nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego dla młodych aktorów. Ponad tydzień po ataku chemicznym w Syrii, w którym zginęło co najmniej 87 osób, w tym 30 dzieci, Rosja zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję potępiającą te zbrodnie. W dokumencie jest także apel do syryjskich władz o współpracę podczas śledztwa, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności wydarzeń w prowincji Idlib. Zachód oskarża wspierany przez Rosję reżim syryjskiego prezydenta Baszara el-Assada o przeprowadzenie tego ataku. Marek Wałkowski. Zmodyfikowany projekt rezolucji nie wskazywał winnych ataków Han Shaihun. Nakazywał jednak stronom konfliktu zapewnienie ONZ-owskim śledczym pełnego dostępu do wszystkich miejsc związanych z atakiem. W dyskusji poprzedzającej głosowanie ambasador Wielkiej Brytanii Matthew Rycroft wyraził przekonanie, że każdy kraj, który chce wyjaśnienia tragedii w Syrii, powinien poprzeć rezolucję. Rosja zawetowała jednak projekt, twierdząc, że nie gwarantuje ona obiektywnego śledztwa. Zastępca ambasadora Rosji Władimir Safronkow zgłosił zastrzeżenia do składu komisji śledczej, a także stronniczego jego zdaniem mechanizmu prowadzenia śledztwa. Decyzję Rosji skrytykował ambasador Francji, zarzucając Moskwie, że nadal chroni brutalnego dyktatora, jakim jest Bashar al-Assad. Ostatecznie za rezolucją głosowało 10 z 15 członków Rady Bezpieczeństwa. Rosja i Boliwia były przeciw, a Chiny, Etiopia i Kazachstan wstrzymały się od głosu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A podczas wczorajszego spotkania z szefem amerykańskiej dyplomacji prezydent Putin zadeklarował, że Moskwa może powrócić do przestrzegania porozumienia zawartego z USA o bezpieczeństwie lotów i zapobieganiu incydentom w Syrii. W serwisie Trójki wracamy teraz do sprawy Irakijczyka, który w ubiegłym tygodniu został deportowany z Polski. Mężczyzna oskarża polską straż graniczną o pobicie i poniżanie. Amir Al-Hawlan, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, twierdzi, że doszło do tego na lotnisku Chopina w Warszawie. Mężczyzna opisał tę sytuację w liście wysłanym do swojego adwokata Marka Śliża. Zaczął bić mnie po twarzy z obu stron. Dwóch innych facetów zaczęło kopać mnie mocno. Czułem, że nie mam nawet siły wstać. Wtedy on chwycił mnie i powiedział: wstawaj, psie, tak będziemy cię poniewierać i deportujemy do Iraku. Obrońca deportowanego z Polski Irakijczyka ma się dziś spotkać z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym Amir Al-Hawlany pracował. Wcześniej władze uczelni, w przeciwieństwie do profesorów i studentów, nie zabrały głosu w tej sprawie. Adwokat Irakijczyka zamierza wysłać zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Tymczasem rzecznik Straży Granicznej Agnieszka Golias wszystkie zarzuty zdecydowanie odpiera. Zarzut pobicia przez funkcjonariusza jest zarzutem absurdalnym. Podróż odbywała się przez jedno z większych lotnisk, samolotem rejsowym. Z całą pewnością osoba, która byłaby dotkliwie pobita, prowadzona przez funkcjonariuszy, zwróciłaby czyjąś uwagę. Irakijczyk zdaniem ABW zagrażał bezpieczeństwu Polski. Według medialnych informacji miał odmówić współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zataić kontakty ze zradykalizowanymi znajomymi mieszkającymi na zachodzie Europy. Do Białegostoku na święta przyjechała grupa około 40 dzieci z litewskich domów dziecka i najbiedniejszych polskich rodzin na Litwie. Goszczą je u siebie rodziny z Białegostoku, ale też Łomży czy Warszawy. Same dzieci mówią, że bardzo czekały na przyjazd do Polski. Chce się spędzić święta gdzieś indziej z rodziną, żeby nie to, że w domu dziecka siedzi tam z innymi dziećmi. Który raz, Ewelinko, jesteś już w Łomży? No nie wiem, chyba szósty raz. Te dzieci są tak miłe, dają też tyle radości, no i chciałybyśmy, żeby mogły się cieszyć ze świąt. Dzieci bardzo chciały przyjechać. Prezes Stowarzyszenia Otwarty Dom, Irena Stankiewicz. I muszę powiedzieć, że z takim smutkiem rozmawiałam z dziećmi, które zostały tam jeszcze w Niemęczynie. Pytam: jedziesz do Polski, jedziesz do rodziny? Nie, bo nikt mnie nie zaprosił. Także myślę, że w przyszłym roku i dzięki również mediom będzie można było więcej rodzin zdobyć. Od wielu lat przyjazd dzieci do Polski organizuje Białostockie Stowarzyszenie Otwarty Dom. Marta Nieradkiewicz, laureatką nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, aktorka nominowana za rolę w filmach Zjednoczone Stany Miłości oraz Kamper, nie kryje radości z wyróżnienia. Jest taką radością i nagrodą za to, że wybory, które podjęłam w życiu, były słuszne i pomimo tego, że czasami jest trudno, to daje ogromną satysfakcję i będę tę drogę kontynuować, mam nadzieję. Marta Nieradkiewicz pokazuje to, co było istotą aktorstwa Zbyszka Cybulskiego, mówi przewodniczący jury Jerzy Sztur. Cybulski doceniał wykreowanie, ale gdzieś jego takim anturażem naturalnym była jego osobowość. I Marta to jest zalążek wielkiej osobowości ekranowej. A wśród laureatów tej nagrody są takie znakomitości kina jak Daniel Olbryski, Olgierd Łukaszewicz, Maja Komorowska czy Krystyna Janda. O 7.30 wiadomości w skrócie zapraszamy. Zapraszamy na sport. Monika Słukowska. To był wyjątkowy wieczór. Zobaczyliśmy bowiem jednego dnia nie dwa, lecz trzy spotkania ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów. Najpierw w spotkaniu przełożonym z wtorku z powodu ataku na autokar przewożące piłkarzy Borussia Dortmund przegrała 2-3 za AS Monaco. Mecz był naprawdę szalony, a po obu stronach całe spotkanie rozegrali Polacy Łukasz Piszczek i Kamil Glik. Robert Lewandowski nie zagrał za to w meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt i można powiedzieć, że jego brak dało się zauważyć. Bawarczycy przegrali 1-2 i choć wygrały wczoraj dwie madryckie drużyny, bo Atletico 1-0 pokonało Leicester, w Hiszpanii mocno umiarkowany optymizm. Teoretycznie bliżej awansu do półfinału jest Real Madryt. Zdobył 2 gole na wyjeździe, oba autorstwa Cristiano Ronaldo. Jednak ten wynik też nie zachwyca. Komentatorzy przypominają, że przez pół godziny Niemcy grali w osłabionym składzie, a do tego na boisku nie było Roberta Lewandowskiego. Dlatego nie dziwią słowa Zinedina Zidana, który powiedział po meczu, że jest rozczarowany, bo drużyna nie wykorzystała wielu okazji do gola. Hiszpańscy komentatorzy byli pewni, że mecz Atletico Madryt z Leicester City zakończy się dużą różnicą bramek na rzecz gospodarzy. Sprawozdawca dziennika telewizyjnego stwierdził nawet przed meczem, że drużyna Diego Simeone jest już w półfinale. Jednak podczas meczu padła tylko jedna bramka z rzutu karnego. Atletico nie grało jak Atletico, zapewnia sportowa marka. Piłkarze Simeone sami skazali się na cierpienie podczas rewanżowego meczu, twierdzi sportowy as. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A rewanżowe mecze w przyszłym tygodniu. Za nami natomiast rewanżowe spotkania w półfinałach plus ligi. Do finału jako pierwsza awansowała Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która nie pozostawiła złudzeń Jastrzębskiemu Węglowi i 2 razy wygrała 3-0, mówi libero Paweł Zatorski. Marzyliśmy o takim rozstrzygnięciu. Myślę, że każdy gdzieś miał w podświadomości myśl o tym, żeby po 2 setach już mieć ten awans. Oczywiście odpychaliśmy to od siebie jak najdalej i bardzo wyczulał nas na to trener, żebyśmy nie myśleli o właśnie wygraniu tylko 2 setów, tylko jakby zdarzyła się porażka w którymś z pierwszych 2, to walczymy dalej. Drugie rewanżowe spotkanie było bardziej zacięte. PGS Kra Bełchatów także potrzebowała wczoraj tylko 2 setów do awansu, bo pierwszy mecz za Sekoresowią wygrała 3-0, ale rzeszowska drużyna nie chciała tanio sprzedać skóry. Skra wygrała jednak 3-2 i zagra z Zaksą o złoto. W Pucharze Polski Szczypiornistów też półfinały. W pierwszych meczach Vive nie dało żadnych szans Gwardii Opole, a Orlen Wisła Płock MMTS-owi Kwidzyn. Rewanże dopiero za miesiąc. A w kolejnych serwisach sportowych więcej m.in. o NBA. Zapowiada się niestety pochmurny dzień. Będzie padał deszcz wysoko w górach, także śnieg miejscami. Możliwe nawet burze lokalnie z opadami krupy śnieżnej. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na zachodzie i południu w porywach do 70, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 8 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, 9 w Pile, Kołobrzegu, Elblągu, Ostrołęce i Białymstoku, 10 stopni w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach i w Krakowie, a 11 stopni w Lublinie, w Rzeszowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze, bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. No to już

to nie ma sposobu na przeliczenie temperatury takiego uniwersalnego dla każdego z nas. Mhm. Ta temperatura odczuwalna jest inna niż temperatura, chciałem powiedzieć, prawdziwa. No, pytanie filozoficzne, która jest prawdziwa. No więc właśnie. Ale ta taka obiektywnie zmierzona, dlatego że nasze ciało nie działa jak termometr. Termoreceptory w naszym ciele nie działają tak jak takie obiektywne urządzenia pomiarowe. One są uzależnione od wielu, wielu różnych parametrów. Różnica pomiędzy termometrem takim za oknem albo w mieszkaniu, ale takim powiedzmy tradycyjnym, a naszymi termoreceptorami polega na tym, że ten termometr, czy rtęciowy, czy elektroniczny, on mierzy temperaturę bezwzględną. Natomiast nasz uzależnia tą temperaturę od wielu parametrów. I tak naprawdę to, co my czujemy, to nie jest temperatura obiektywna, tylko to jest to, czy ciepło z naszego ciała ucieka, czy do niego, że tak powiem, w największym skrócie przychodzi. Dlatego mając na stole na przykład metalowy nóż i drewnianą łyżkę, zawsze jak dotkniemy metalowego, ona nam się będzie wydawała zimna, a drewniana zawsze ciepła. Skoro one leżą na stole, na tym samym stole, to mają identyczną temperaturę. Ale metal przewodzi nie tylko prąd elektryczny, ale też jest dobrym odbiorcą temperatury. W związku z tym, jak my dotkniemy czegoś metalowego, nasze receptory czują, że się ochładzają. Mhm. Więc musi być zimne. Nawet jeżeli obiektywnie zimne nie jest. Natomiast łyżka drewniana, drewno, materiał, wiele innych materiałów, to są izolatory. Więc jak to dotykamy, to nasze termoreceptory nie czują, żeby był przepływ energii pomiędzy skórą a tym przedmiotem, więc to znaczy, że jest ciepło. Mhm. Taki sposób pomiaru temperatury nas ratuje w wielu, wielu sytuacjach, ale powoduje pewne, tutaj właśnie... Nieścisłości. Od czego te nieścisłości zależą w największym skrócie, odpowiadając na pytanie? Na przykład od tego, czy jest wiatr, czy go nie ma. Czy jest wilgotno, czy nie. Czy jesteśmy zmęczeni, czy nie. I tutaj już aplikacja tego nie wyliczy. Ktoś, kto jest zmęczony, na przykład niewyspany, raczej mu jest chłodno. Tak bywa. Myślę. Osoby zestresowane czują raczej, że im jest gorąco. Czyli w największym skrócie, temperatura odczuwalna jest tylko przybliżeniem, bo zależy ta podawana w aplikacji, bo ona zależy od każdego z nas indywidualnie. Nawet zależy od tego, co jemy w danej chwili. Jak jemy ostre rzeczy, to jest nam raczej ciepło. Jak pijemy alkohol, odczuwamy gorąco, co jest zresztą bardzo, ale to bardzo niebezpieczne na przykład na stokach narciarskich, albo wtedy, jak komuś jest zimno, jest na zewnątrz i mówi, nie mam odpowiedniej kurtki, ale napiję się alkoholu, będzie mi cieplej. Nieprawda. To jest będę oszukiwanie czuł, samego tak, siebie. Będę czuł, że mi jest cieplej. Tak naprawdę mogę szybciej nawet umrzeć z przemrożenia, tak, niż nie pijąc. To jest wiele różnych czynników, one zależą od wielu parametrów i zewnętrznych, i wewnętrznych. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Gdyby Państwo mieli pytania do doktora, to proszę bardzo, się zapisać. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. God is 227 trójek, proszę pamiętać i proszę korzystać. Chciałbym się odnieść do tej temperatury odczuwalnej. Czytując pewnego komika polskiego, jak jest ciepło, a wieje wiatr, to jest zimno. O, zdecydowanie tak. Gorzej jest, jak jest zimno i wieje wiatr, to wtedy jest rzeczywiście. Chociaż nie, nie jest rzeczywiście, tylko bardziej odczuwalnie. Krystian Hanke i teraz czas na prasę. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Sądy i szkoły, tak można w skrócie powiedzieć to, czym się teraz zajmiemy. Na początek reforma sądownictwa. Minister Sprawiedliwości pisze dziennik dziś. Według własnego wiedźmisię będzie mógł wymienić całą kadrę zarządzającą we wszystkich sądach w Polsce. Do laski marszałkowskiej trafił już projekt posłów PiS. W tej sprawie te zmiany spowodują, że konstytucyjnie gwarantowana niezależność sądów stanie się pustym frazesem. Czytamy. Nieoficjalnie mówi się również, że projekt jest swego rodzaju odpowiedzią na zaplanowany na 20 kwietnia protest sędziów. Na pół godziny wyjdą z sal sądowych. Dziennik zapytał posła wnioskodawcę, żeby odniósł się do tych zarzutów. Mówi on tak. Projekt, żadnych wątpliwości tutaj nie ma. Nie przesadzajmy, że te zarzuty są przesadzone. Tak dokładnie mówi Bartłomiej Wróblewski, poseł wnioskodawca. Projekt wprowadza również rozwiązania, które zmuszą wszystkich sędziów do podzielenia się z opinią publiczną informacjami o ich stanie majątkowym. Zgodnie z nimi wymóg ten obejmie również tych, którzy myśleli, że złożenie oświadczeń majątkowych do 6 stycznia, a więc przed wejściem w życie przepisów wprowadzających jawność tych dokumentów, pozwoli im zachować prywatność przez cały 2017 rok. Ale niestety pan poseł nie odnosi się do zarzutów, które mówią wyraźnie, że minister mianując prezesów nie będzie musiał nikogo pytać o opinię i to spowoduje, że ta niezależność sądów będzie, że tak powiem, fikcyjna. Ziobry, sąd ostateczny, pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna o tym, ale także Rzeczpospolita w tekście na pierwszej stronie od lipca, czystka w sądach oraz w komentarzu, w którym Ewa Usowicz zaczyna bez ogródek, że bomba została odpalona. Nie wiem, czy to właściwy zwrot na te czasy, ale dobrze, zostawmy to. Jak po dyrektorach sądów zostali przejęci prezesi, pisze komentatorka Rzeczpospolitej. A jaki jest sposób na szeregowych sędziów? Nie można ich przecież odwołać, więc będą szachowani na co najmniej trzy inne sposoby. Pierwszy to zsyłka. Bez zgody sędziego będzie go można przenieść nawet na rok do innego wydziału. Tak więc cywilista może trafić na męki do wydziału karnego, jeśli tylko inny sędzia nie wyraził zgody na przeniesienie do tego wydziału. Nie zna się na prawie karnym? To się pozna. Drugi sposób to zabicie sędziego pracą. Wchodzi system losowania spraw. Jeśli ktoś będzie miał pecha, to wylosuje na przykład same Amber Gold. To jego problem. Prezes może mu darować kolejną dużą sprawę, ale nie musi. Trzecia metoda to uderzenie sędziego po kieszeni na skutek nowego narzędzia uwagi, jaką zwróci sędziemu prezes. Będzie mu można uciąć nawet do połowy dodatku funkcyjnego. Czy wszystko jest w tych zmianach do kitu? Pyta komentatorka. Nie. Wejdzie chociażby system badania obciążenia pracą poszczególnych sędziów, ale to marna pociecha, bo reszta zmian jest w stanie złamać sędziom kręgosłup. Czytamy. Sporo na ten temat dziś w prasie. Powiem jeszcze tylko krótko, że Dziennik pisze o tym, że gdy firma wynajmuje samochód pracownikowi, to będzie on opodatkowany podwójnie. Chodzi o podatek VAT. Zainteresowanych odsyłam do Dziennika. To po orzeczeniu sądu. Taka interpretacja. O opozycji też trochę jest. Wyborcza pisze, odchodzą od Petru, bo jest wodzem. Nowoczesna traci 4 posłów, zasilą szeregi Platformy Obywatelskiej. Ale na trzeciej stronie duży tekst w gimnazjach jak na Titaniku. Ważny, myślę, bo te szkoły są teraz jak okręt, który tonie. Nauczyciele uciekają w popłochu, często łącznie z kapitanem. A co z dziećmi? Dyrektorka gimnazjum 43 w Łodzi w ciągu tygodnia dostała 16 wniosków o przeniesienie do szkół podstawowych. Nie winię ich, ale jestem między młotem a kowadłem, mówi. Rozumiem, bo za 2 lata tej szkoły już nie będzie, ale z drugiej strony muszę zapewnić uczniom odpowiedni poziom nauczania. W najgorszej sytuacji są gimnazja, które będą wygaszane i przeznaczone do zamknięcia w ciągu 2 lat. Nauczycielka z Opola dziś pracuje w gimnazjum, które ma się przekształcić w liceum. W przyszłym roku jeszcze będzie miała cały etat. Nie mogę patrzeć tylko na przyszły rok, mówi. Rozwiązał już około 30 CV. Może uczyć niemieckiego, historii, religii. Jeśli nie zacznę szukać nowej pracy teraz, za rok będę bez szans, bo takich jak ja będą setki. O problemie szkół, nauczycieli, a może przede wszystkim uczniów. W tekście dziś na stronie 3 w Gazecie Wyborczej państwo przeczytają. Nawet ci, którzy jak te siłaczki nie chcą zostawiać uczniów No przecież muszą z czegoś żyć, mówią rozgoryczeni nauczyciele. I jeszcze rzecz z Gazety Codziennej. Wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk podczas konferencji prasowej podał, że odnalezione na cmentarzu brudnowskim w Warszawie szczątki mogą należeć do żołnierzy wyklętych. Przy jednej z ofiar znaleziono ryngraf z wyrytym imieniem i nazwiskiem. Wiadomo, że był to żołnierz stracony w więzieniu na Pradze. Niech żyje NSZ, tak przemija chwała tego świata. Miał wyryte i tak zaczyna się trochę ten tekst. Dziś w Gazecie Polskiej Codziennie, ale również w naszym dzienniku znajdą Państwo na ten temat teksty. To poranna prasa i Krystian Hanke. O Rolling Stonesach też jest i o koncercie wspomnienia, jak Olechowski i Mann rock'n'roll robili. Zdaje się, że tak, może nie dokładnie tak, ale tak się ta historia zapowiada. Wrócimy do historii, to całkiem niedługo. Zaraz rzeczywistość. Był wypadek na obwodnicy Trójmiasta. Stoi tutaj od wjazdu od Gdyni w kierunku Łodzi. Kto może, niech ucieka przez Gdynię. 2 i 7 trójek. 26,5 minuty po 7. A stupor sitting on the side of the road. Ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever came on like a storm. What I felt it can't be helped no more. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej. Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Czy podasz ją nowocześnie, czy tradycyjnie? Wybierz kiełbasę białą z Lidla. Bo teraz biała surowa rzeźnik kosztuje 4,49 za 500 gramów. Tylko 4,49. A biała parzona Peacock też jedynie 4,49 za 500 gramów. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Romuald Wójcik. Anis Amri, sprawca grudniowego zamachu w Berlinie, działał sam. Polski kierowca zginął od strzału w głowę. W szoferce nie doszło do walki. Generalny prokurator Niemiec przedstawił właśnie wyniki śledztwa. Tunezyjczyk 19 grudnia porwał ciężarówkę i po zastrzeleniu Łukasza Urbana wjechał nią w ludzi na jarmarku w centrum Berlina. W zamachu zginęło 12 osób, ponad 50 zostało rannych. Terrorystę zastrzelili 4 dni później pod Mediolanem włoscy policjanci. Brak ciężarówki wkrótce zostanie przekazany polskim śledczym. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o dokonanie ataku na autobus piłkarzy Borussii. W sprawie podejrzana jest także druga osoba, na razie poszukiwana. Zdaniem prokuratury wszystko wskazuje na atak terrorystyczny. Jeden z podejrzanych trafił do aresztu. Bomba, jaką mieli użyć, była wypełniona ostrymi metalowymi przedmiotami, a jej siła rażenia wynosiła minimum 100 metrów. Prezydent i szef MON przywitają dziś żołnierzy NATO w Orzeszu. Wcześniej w Warszawie Andrzej Duda spotka się z dowódcą sił sojuszniczych w Europie, generałem Curtisem Scaparottim. Decyzję o wysłaniu do Polski 4 grup bojowych potwierdzono podczas szczytu NATO w Warszawie. Jedna z nich od kilkunastu dni jest w naszym kraju. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń powołała Pawła Surówkę w skład zarządu PZUSA i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa spółki. W latach 2013-15 Paweł Surówka zasiadał w zarządzie spółki Boryszew S.A. Był też prezesem spółek zależnych z sektora automotive. Do stycznia 2016 roku był też doradcą prezesa PKO oraz wprowadzał ten bank na rynek niemiecki. Od 23 czerwca 2016 roku pracował już w PZU jako prezes spółki zależnej PZU Życie S.A. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że okres przed świętami to czas żniw dla firm oferujących pożyczki. Eksperci urzędu wskazują, że przede wszystkim należy unikać firm pożyczkowych o niskiej wiarygodności. Paweł Ratyński z UOKiK-u podkreśla, że wszystko, co pożyczymy, będziemy musieli spłacić wraz z dodatkowymi kosztami. Pożyczone pieniądze kosztują i kosztują tym więcej, im łatwiej jest ten kredyt nam zaciągnąć. To znaczy uważajmy na wszelkie reklamy, które mówią o tym, że szybko, że w 5 minut, że bez sprawdzania wiarygodności. Instytucja, która nam pożycza pieniądze, jeżeli kusi nas wyjątkową łatwością i niesprawdzaniem naszej wiarygodności, powinna się zapalić w tym momencie lampka alarmowa. Paweł Ratyński podkreśla, że przed podpisaniem umowy należy ją oczywiście przeczytać. Szczególną uwagę warto zwrócić na dwie pozycje. Całkowitą kwotę do zapłaty i RRSO. Całkowita kwota do zapłaty to jest ile pieniędzy będziemy musieli oddać do instytucji w całości, a RRSO wyrażony jest w procentach. To jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli ile rocznie będziemy musieli dopłacić do tej kwoty, którą jesteśmy winni. Ekspert UOKiK-u przypomina, że od umowy o udzielenie pożyczki można odstąpić w ciągu 14 dni. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Centrum uwagi rynków znajduje się m.in. napięta sytuacja geopolityczna wokół Syrii i Korei Północnej. W USA dopiero po raz drugi w 2017 roku spadły zapasy ropy naftowej. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,29%, Standard & Poor's zniżkował o 0,38%, Nasdaq poszedł w dół o 0,52%. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3 zł i 97 groszy. Tyle samo zresztą kosztuje dolar. 3 zł 97 groszy. Euro jest po 4 zł i 24 grosze, a funt brytyjski kosztuje 4 zł i 99 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno i deszczowo, wysoko w górach będzie padał śnieg, miejscami możliwe burze z opadami krupy śnieżnej, wiatr umiarkowany i dość silny na zachodzie i południu porywisty, co będzie sprawiało, że będziemy odczuwali trochę inną temperaturę niż ta, no nie realna, tylko ta, która będzie. Od 8 stopni w Słupsku i Olsztynie, 9 w Koszalinie i Łomży, 10 w Warszawie, Zielonej Górze, Częstochowie i Bielsku Białej, do 11 w Jeleniej Górze, Chełmie i Krośnie. Taka będzie temperatura. O, a tu słuchacz jeszcze się pochwalił, że trochę przejął temperatury wczoraj. Od żelazka. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok od jej eleganckiej i sportowej linii. Ja już wybrałem moją nową Insignię. Skonfiguruj swoją na opel.pl. Marcin Dorociński. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Jabłka odmian Jona Gold Champion i Ligol tylko 1,79 zł za kilogram, 1,79 zł. A zielone szparagi tylko 7,99 za 500 gramów, 7,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Życiowe sprawy dziś nas zajmują. O poranku jeszcze jedno. Leciał do nas bociar pod Wrocławiu. To ja codziennie jeżdżę do pracy, to jest od tygodnia i siedzi biedny sam na gnieździe. Teraz nie wiem, czy to on będzie już samotny, czy małżonka gdzieś się zawieruszyła, czy to odwrotnie, gdzieś małżonek się zawieruszył. A czy można znaleźć dla niego jakiegoś parę, czy dla niej? Kto wie, jak to jest. Czy on biedny będzie taki samotny do jesieni. 2,2 i 7 trójek. Na zakupach małżonka po prostu. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Piotr Metz. To prawdopodobnie najpiękniejszy w twórczości pana Wojciecha przykład jego absolutnego mistrzostwa mowy polskiej. I jak słusznie zauważa zespół Kroke, w niepowtarzalnej symbiozie z muzyką. Moja żona ma na imię Desdemona. Z moją żoną mi się życie nie układa. A gdy nazbyt bywa na mnie rozżalona, to uciekam wtedy przed nią do sąsiada. Sąsiad mój nie znalazł jeszcze swojej pani. Słowem cierpi na problemów moich brak. Oprócz tego ślicznie gra na fortepianie. Siadam przy nim i nucimy razem tak. Daj des, daj des demonom, kłótniom tym spokój. Destrukcji uczuć mych nie prowokuj. Daj as, as tamtym panem. Zdrady nie planuj, daj gest, gestykulację zbytnią opanuj. Nie rękoczyń, lecz pogawędź na rozpaczy, nie pchaj krawędź, bądź mi żoną, czułą żoną. Desdemono, Desdemono. Znowu daj des, daj des demonu, kres poniewierce, daj zdes, zdesperowane, błaga cię serce, daj as, as tamtym panem. Nie gadaj, błagam, daj w ges, w gestii to mojej. Zostaw już jago, jago, jago, już przekonam, kogo wartaś Desdemono, kto ci pragnie wiersze mówić, szczęścia gniazdko z tobą łowić, kto posprząta po sobie od jabłek ogryski, kto nie będzie ci błocił mieszkania w dzień słotny, kto wyjeżdża daleko, lecz chęć jest bliski, by na wszelki wypadek mieć bilet powrotny, kto sercowych przez ciebie ma nadmiar kłopotów, kto ci pragnie we wszystkim, co czynisz, pomagać, kto wyjeżdża daleko, lecz wrócić jest gotów, jak paść, paść do twych stóp i cię błagać. I znowu daj des, stary, tylko szybko, daj des demono, cel dwóm istotom desygnowanym ku wspólnym wzlotom, daj as, daj aspiracje szersze w czyn wcielić, daj gest, gestem swym jednym zechciej rozbielić ciemnej troski noc złowrogą i pokochaj wreszcie kogoś, kto już walczyć nie ma siły, nie ma siły, nie ma siły. Daj S. Dlaczego S? S skończyłem. Wojciech Młynarski i Piotr Metz. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie. A w sprawie tego bociana... Ja w sprawie tego bociana czekam na żonę po prostu. No i proszę, proste wyjaśnienie. Dziękujemy. Za 16,5 minuty ósma. Zapraszamy do Trójki. I przenosimy się trochę w czasie, bo podobno przyjechali do Warszawy tylko dlatego, że odwołano koncert w Moskwie. Podobno zagrali dzięki wnuczce Gomułki, która poprosiła o to dziadka. Podobno państwowy impresariat posłuchał dwóch młodzieńców i zaprosił zespół muzyki młodzieżowej, mimo że nigdy o nim nie słyszał. Jeden z tych młodzieńców pracuje do dziś w Trójce. Zostaliśmy nagle zaproszeni do ówczesnego dyrektora Pagartu, pana Jakubowskiego, który nie bardzo się orientując w najnowszych trendach muzyki rockowej, poprosił nas o napisanie na kartce zespołów, które naszym zdaniem należy sprowadzić. No i właśnie tak się stało. Ten młodzieniec tak o tym odpowiadał, ale faktem jest, że dokładnie 50 lat temu w warszawskiej sali kongresowej wystąpił zespół The Rolling Stones i zagrał dwa koncerty. Supportował ich, choć wtedy nie tak się to określało, zespół Czerwono-Czarni, a tak o tym wydarzeniu w 1967 roku donosiło Polskie Radio. Rollingści, jak nazywają ich czasem w skrócie polscy ich entuzjaści, wywodzą swoje rytmy ze współczesnej muzyki amerykańskich murzynów. Było to w sali kongresowej Pałacu Kultury. Było bardzo, bardzo głośno. Fruwały marynarki i inne części garderoby. Pani Irena była na koncercie jako nastolatka. Mick Jagger był taki szczupły jak teraz. W ogóle się prawie nie zmienił. Tańczył, podskakiwał, biegał po scenie, śpiewał całym sobą. Szaleństwo, skakanie, wymachiwanie marynarkami, czym się dało, krzyk. Dziennikarz muzyczny Marek Wiernik. Nikt specjalnie nie słuchał, co się tam działo, bo jakieś tam dźwięki pojedyncze dochodziły z tego wrzasku. Beznadziejnie to było nagłośnione przecież. Im wywalił ten sprzęt, grali na sprzęcie czerwono-czarnych, więc od razu od początku były problemy. Ale jakby to nie było ważne. Do tego koncertu przyznają się wszyscy, że albo byli w środku, albo byli wokół. Dziennikarz Trójki Piotr Stelmach. Ja nie będę oryginalny, ja wciąż wspominam historię zgubionego biletu podczas audycji, którą prowadziłem z Piotrem Kaczkowskim. To była moja pierwsza audycja w Trójce w ogóle. Wtedy to było 30 lat po koncercie. Zadzwoniła w pewnym momencie pani, która powiedziała, że wydała na bilet na koncert Stonesów całą swoją miesięczną pensję i sięgnęła do kieszeni płaszcza przed salą kongresową, żeby wejść. Okazało się, że biletu nie ma. Za 10-12 minut zadzwonił pan, który powiedział, że w tym tłumie, jak był tam przed salą kongresową, nie mógł wejść, bo nie miał biletu. I zobaczył pod stopami nagle swoimi bilet. Ważny. Na ten koncert. Więc to prawdopodobnie był ten bilet tej pani, która go zgubiła. A za kolejnych 15 minut zadzwoniła trzecia pani i mówi... Ja w sprawie tego pana, który przed chwilą telefonował, bo prawdopodobnie to pana słyszałem, jak pan się darł z radości. Ludzie, znalazłem bilet, wchodzę na koncert. Chłopcy stojący przed salą kongresową wściekli, że ktoś w ogóle wchodzi z biletami. Aleksandra Fafius. Fragment rozmowy w audycji Trójkowy Wehikuł Czasu. Była taka jakaś, no nie nienawiść, ale wielka niechęć do tych, którzy tam się przeciskali z tymi biletami. Pokazywali milicjantom, że mają bilety, a tymi, że dziki tłum stał, którzy no nie mieli szans się dostać. Więc takie prawie lincz w oczach. To prawda, że był pan na obu? Miałem bilet na 17 i to był w ogóle problem generalnie, bo trzeba było tych ludzi wyprowadzić. Zamieszanie potworne. No i tutaj różne pojawiły się opcje zakamuflowania się, schowania się gdzieś tam. W każdym razie udało się do tej 20 z minutami ukryć. To, co do dzisiaj pozostaje, to są zdjęcia Marka Karewicza z tego koncertu. Rano zadzwoniłem w domu na Żoliborzu. Piotr Kaczkowski w reportażu Piotra Stelmacha. Do trzech hoteli w Warszawie, żeby zapytać, czy zastałem pana Mika Jaggera. Z Londynu przyjechał wczoraj. W hotelu europejskim pani powiedziała, chwileczkę łączę. I za moment usłyszałem zaspany głos w słuchawce, który powiedział, no w sprawie wywiadu musisz rozmawiać z naszym agentem prasowym, panem Leslie Perrinem. Zrealizowaliśmy z tego materiału i piosenek audycji, która zresztą tego dnia została odtworzona w Popołudniu z Młodością w dobrym popołudniowym czasie. Audycja, w której Piotr Kaczkowski prezentował swój wywiad z Mickiem Jaggerem, została skasowana z archiwów Polskiego Radia w roku 1981. I dodajmy jeszcze, że przed salą kongresową doszło do starć z milicją, która użyła pałek, armatek wodnych i gazu łzawiącego. Wzmianka o tym znalazła się w korespondencji jedynego zachodniego dziennikarza akredytowanego na to wydarzenie, Dona Shorta z Daily Mirror. A legendy i fakty o koncercie Rolling Stones sprzed pół wieku zebrała Magdalena Karczewska za godzinę o jeszcze jednej legendzie dotyczącej kwestii zapłaty za ten koncert. Domyślają się państwo, o co chodzi. Zapraszamy za 11 minut 8. Just in their summer clothes, I have to turn my head. deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Dwa i siedem trójek, a w sprawie koncertu? A może ich zaprosić na 55-lecie trójki? Myślę, że przyjadą. O, zdecydowanie, tak, spróbujemy. Jeszcze słyszę kroki Stinga, jak wychodzi, ale już też słyszę uchem wyobraźni, jak oni też idą tym naszym korytarzem, widzisz to? Widzisz tak, to? Tak, widzę. W tych wspomnieniach Andrzeja Olchowskiego i Wojciecha Mana. Bo w prasie dziś są, tak. Tak, a propos tego koncertu, to wspominają także to, jak kazano im ścinać długie włosy, ale nie Rolling Stonesom, tylko fanom Rolling Stonesów, to wtedy mówiło się, przecież Marx i Engels też nosili długie włosy. No, tu jest w tym jakaś logika, to prawda. Zdecydowanie. A Brian Jones cieszył się większą popularnością niż Mick Jagger wtedy w Warszawie. To też można wyczytać w tym tekście dziś w gazecie. Jeśli o muzykach mowa, to przejdźmy do polityki, ale pozostańmy w tym klimacie, bo pisze Rzeczpospolita jeszcze na polskich stronach. Trwa wojna podjazdowa między posłem Leroyem a Pawłem Kukizem. Co zrobi poseł Leroy? Ciekawa rozgrywka w tym ugrupowaniu. Mówiłem też, że dziennik trochę się pastwi nad Zbigniewem Ziobrą, ale z drugiej strony przyznaje mu drugie miejsce po badaniu, który z ministrów dobrze pełni swoją funkcję i pan minister sprawiedliwości jest na miejscu drugim. Na czele wspomniałem już, że pani minister Elżbieta Rafalska. Cały ranking na dwóch stronach opisany, dokładnie zatytułowany Wyborcy PiS też chcą zmian właśnie w dzienniku Gazecie Prawnej. No ale przechodzimy na strony zagraniczne. To jest historia, która się pewnie nadaje na scenariusz filmu. Proszę posłuchać tylko uważnie. W Jordanii aresztowano Polaka, który jest oskarżony o dokonanie największego przekrętu w historii współczesnego Iraku. Ziad Katan czeka nad ekstradycję do Bagdadu. Polski MSZ stara się o jego uwolnienie. Katan jest byłym wiceministrem obrony Iraku. W Bagdadzie po obaleniu Saddama Husajna zainstalowali go Amerykanie. Dobrze wykształcony doktor ekonomii miał zaprowadzać cywilną kontrolę nad armią zdominowaną przez wojnę, przed wojną przez nieznających demokracji wiernych dyktatorowi generałów z partii Baas. W czasie jego urzędowania z budżetu resortu wyciekł ponad $1 miliard. Jak twierdzą przeciwnicy wiceministra, kupowane uzbrojenie zamiast do armii trafiało na czarny rynek, zasilając sunnicki ruch oporu. Pieniądze wożono w torbach, liczono na oko, faktur nie wystawiano. No i tu się zaczyna teraz najciekawsze. Dziś były wiceminister siedzi w jordańskim areszcie. Za kilka dni najpewniej zostanie wydany do Iraku. Jest tylko jeden problem. Z punktu widzenia prawa Ziad Katan jest Polakiem. Aresztowano go na lotnisku w Ammanie 15 stycznia, gdy wylegitymował się paszportem z orłem w koronie na okładce. Jak wynika z informacji dziennika, mimo ogromnych kontrowersji wokół jego życiorysu, Katan nie figuruje w polskim rejestrze karnym. 8 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o niedopuszczalności ekstradycji byłego urzędnika do Iraku, na co Bagdad naciskał od lat. I co? Ciekawe, prawda? Na dwóch stronach w dużym tekście opisany tekst zatytułowany Sztuczne kwiaty, pizza i złom. Jak Irak upolował wiceministra. W dzienniku Gazecie Prawnej dziś na ten temat. No ale oczywiście gazety komentują spotkanie szefów dyplomacji na szczycie dwóch największych mocarstw. Co dzieli USA i Rosję? Pisze dziś Rzeczpospolita. Chłód między Moskwą a Waszyngtonem. To inny tytuł z innej prasy. No, jak to wygląda na dziś, ta układanka? Amerykanie zastanawiają się, jakie porozumienie w ogóle można zawrzeć z Rosją. To, co powinniśmy zrobić, to stworzyć autonomiczne tereny na wschodzie i północy Syrii, gdzie ludność sunnicka i kurdyjska mogłaby bezpiecznie żyć. Nawet jeśli Asad nadal będzie nominalnie ich prezydentem, no to będą mieszkali na terenach samorządzących się. Modelem mógłby być iracki Kurdystan z czasów Saddama Husajna, zaproponował jeden z ekspertów Brookings Institution. Czy możemy jeszcze wrócić do rozmów z USA o porozumieniu? Na przykład my oddajemy Asada, a USA gwarantują nam, że w Syrii nie pojawią się władze, które zamkną nasze bazy. Albo USA aktywnie włączą się do rozwiązania ukraińskiego konfliktu, nacisną na Kijów i uznają Krym za rosyjski. Cały czas zastanawiają się z kolei w Moskwie. ta układanka dziś opisana w Rzeczpospolitej, co dzieli USA i Syrię. I też układanka przedwyborcza we Francji, bardzo ciekawa. Czworo czy dwoje kandydatów tak naprawdę walczy o ten urząd. Połowa Francji chce populisty. Historia wzrostu notowań Jean-Luc Mélenchon, no to też ciekawa historia i zainteresowanych odsyłam do Rzeczpospolitej właśnie. No i oczywiście także tam, ale w innych gazetach o zaatakowanym przez terrorystów futbolu. Terroryści niszczą piękno futbolu. Pisze także dziś Gazeta Polska codziennie o zamachu w Dortmundzie. Ale są też tacy, którzy dodają, że to wcale nie musi być akt terroru. Ktoś się mógł pod nich podszyć. Takie rzeczy dziś na stronach zagranicznych. Dodam jeszcze, że zielone światło dla Czarnogóry, bo prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał protokół akcesyjny NATO dla Czarnogóry. Władze w Podgorice spodziewają się, że w przyszłym miesiącu Czarnogóra zasili szeregi Sojuszu Północnoatlantyckiego, pisze codzienna. Także pisze o niefortunnej pomyłce rzecznika Trumpa, której pewnie wolałby zapomnieć, a może nie, nie wiem. A Gazeta Wyborcza pisze, że Orban przelicytował w walce z Sorosem. Węgierski rząd nie wie, co począć w związku z niedzielnymi demonstracjami w Budapeszcie. Czy po latach apatii na Węgrzech zaczyna się budzić społeczeństwo obywatelskie, pyta Gazeta. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Dzień dobry pani. Mój obecnie 71-letni tata miał bilet na Rolling Stonesów i opowiadał mi, że był straszny tłum przed salą kongresową i on szedł z tym biletem, żeby go przepuścili. Tak trzymał go w górze i tak krzyczał, mam bilet, mam bilet. I zanim doszedł do punktu, w którym sprawdzali bilety, to ktoś mu ten bilet wyrwał z ręki i mój tata nie wszedł na ten koncert. Do tego koncertu jeszcze wrócimy przed 9:00. Za 3 minuty teraz 8:00, za 3 minuty serwis. Zapraszamy do reklamy. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy.